1590, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 20 osób zginęło, ponad 230 zostało rannych. To bilans trzech świątecznych dni na drogach. Andrzej Duda faworytem zdecydowanie prowadzi w sondażu prezydenckim, który publikuje Rzeczpospolita. W serwisie też spór o wizerunek Bruce'a Lee. Córka znanego aktora pozywa sieć chińskich fast foodów. Policja podała bilans wypadków, do jakich doszło w Wigilię i dwa dni świąt Bożego Narodzenia. 20 osób zginęło, ponad 230 zostało rannych. Główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa. Główne przyczyny, dla których dochodzi do wypadków na polskich drogach, to jest nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Te dwa elementy razem ze sobą połączone niestety dają takie tragiczne żniwo. Stąd też taki mój apel, nie ma co naprawdę poganiać, spieszyć, wjeżdżać na trzeciego, spróbować, a może jeszcze się zmieszczę, bo niestety życie pokazuje, że czasem brakuje tych kilku centymetrów czy kilkunastu, by wyminąć samochód jadący z naprzeciwka. Mówił komisarz Dawid Marciniuk z Komendy Głównej Policji. W czasie trzech świątecznych dni zatrzymano ponad 500 pijanych kierowców. Teraz sondaż prezydencki, który publikuje Rzeczpospolita. Zapytano, kto wygra wybory prezydenckie. Prawie 60% ankietowanych wskazało Andrzeja Dudę. Niespełna 11% Małgorzatę Kidawę-Błońską, nieco ponad 6% Szymona Hołowni i 5% Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prawie 16% wybrało odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. Sondaż dla Rzeczpospolitej wykonał Ibris w dniach 19-20 grudnia na 1100-osobowej grupie respondentów. To forma zemsty, skomentował w Trójce ostatnie wypowiedzi Władimira Putina eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Prezydent Rosji mówił m.in., że Polska była wiernym sojusznikiem Hitlera. Rosja została bardzo ostatnio mocno też uderzona. Istnieje takie podejrzenie, że Polska się do tego przyczyniła. Chodzi o sankcje związane, nałożone na Niemcy w związku z Nord Stream 2 przez Amerykanów. Więc to w ogóle jest bezprecedensowe. O tym, że Polacy spiskowali z III Rzeszą w latach 30., popierali jej agresywne plany, ideę zagłady Żydów i za przeprowadzenie Holokaustu chcieli postawić Hitlerowi pomnik w Warszawie, prezydent Rosji mówił już 4 razy w ciągu kilku dni. Ambasadora RP w Berlinie w latach 1934-39 nazwał antysemitą i bydlakiem. Sprawę skandalicznych słów Putina skomentował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Kolejne fałszywe oskarżenia to nie Polska, a Kreml współpracowały z Hitlerem, napisał na Twitterze. Co najmniej 15 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa w pobliżu miasta Almaty w Kazachstanie, gdzie rozbił się samolot pasażerski ze 100 osobami na pokładzie. Samolot odrzutowy Fokker 100 kazachskich linii BKR rozbił się wkrótce po starcie. Maszyna rozpadła się na kawałki po tym, jak wbiła się w stojący w pobliżu pasa startowego dwupiętrowy budynek. Córka znanego aktora filmów sztuk walki Bruce'a Lee pozywa sieć chińskich fast foodów, która jej zdaniem od 15 lat nielegalnie wykorzystuje wizerunek jej ojca. Chodzi o sieć restauracji Real Kung Fu, która w swoim logo ma postać przypominającą słynnego aktora. Shannon Lee domaga się od mającej swą główną siedzibę w kantonie firmy Real Kung Fu odszkodowania o wartości 30 milionów dolarów amerykańskich. Shannon Lee reprezentuje firmę, która jako jedyna ma prawa autorskie do wizerunku Bruce'a Lee. Sprawa trafiła już do sądu w kantonie. Zarządzająca siecią ponad 600 restauracji firma Real Kung Fu Catering Management odcina się od zarzutów i zapowiada sądową walkę. Prawnicy firmy przekonują, że znak towarowy firmy, w której część osób rozpoznaje Bruce'a Lee, jest od 15 lat oficjalnie zarejestrowany w Chinach. Sprawa wywołuje duże zainteresowanie chińskich mediów. Władze zobowiązały się do ściślejszego egzekwowania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Wyprawa do Kataru bez wpływu na formę piłkarzy Liverpoolu. Potem jak wywalczyli klubowe Mistrzostwo Świata, wrócili na wyspy i rozbili Leicester na King Power Stadium aż 4-0. Oczywiście utrzymali kilkunastopunktowe prowadzenie w tabeli i wymarzony tytuł, na który czekają aż 30 lat, mają już na półmetku rozgrywek na wyciągnięcie ręki. Co w innych ciekawszych spotkaniach w Premier League w Boxing Day? Chelsea zaskakująco 0-2 przegrał Southampton w koszulce świętych. Cały i to całkiem dobry mecz rozegrał Jan Bednarek. Udany debiut na ławce trenerskiej Evertonu zanotował Carlo Ancelotti. Toffees 1-0 wygrali z Burnley. Przeciętny w roli szkoleniowca Arsenalu Mikel Arteta. Kanonierzy po jeden zremisowali z Bournemouth. Dorzucimy jeszcze wynik w spotkaniu Manchester United z Newcastle. 4-1 zwyciężyły Czerwone Diabły i piłkę nożną mamy z głowy. W siatkowej też przymuszono do grania w święta, ale tylko dwa zespoły. Ślepsk w Suwałkach 1-1 wygrał z MKS-em Będzin. Mówi trener drużyny z miasta Andrzeja Wajdy i Marii Konopnickiej, Andrzej Kowal. Fajnie, że w ten drugi dzień świąt przyszło dużo ludzi, bo myśleliśmy, że jednak ta sala będzie troszeczkę pusta, a okazuje się, że ludzie też są spragnieni w Suwałkach siatkówki, przychodzą na tą siatkówkę i cieszymy się bardzo, bo też byli naszym takim siódmym zawodnikiem, więc wszyscy wiedzą, że to jesteśmy rywalami o utrzymanie się w lidze, to jest nasz bezpośredni przeciwnik, więc normalne, że zdajemy sobie sprawę, jakiej wagi są takie spotkania. Jedno spotkanie w Plus Lidze, jedno w koszykarskiej Energa Basket Lidze, a w nim mistrzowie Polski z Włocławka nie dali żadnych szans Arce Gdynia. Anwil zwyciężył przed własną publicznością 83-65. Brawo! Teraz schodzimy na wodę. Wystartowały jubileuszowe i super prestiżowe regaty Sydney Hobart. W 75. edycji płynie jednostka klasy Volvo Open 70 Maserati pod polską banderą ze skiperami Jackiem Piotrowskim i Jackiem Siwkiem. Ten drugi opowiada o wieży Babel na pokładzie. Oprócz grupy żeglarzy z Polski są także żeglarze z Australii, Nowej Zelandii, ze Słowenii, Szwecji oraz Holandii. Linia startowa bardzo zatłoczona, warunki zmienne i w związku z tym ten wyścig bardzo wymagający taktycznie. Antypody zamieniamy jeszcze na Stany Zjednoczone. Tu prestiżowy magazyn Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających sportowców. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zdominowali obywatele USA. Raport ten zawiera wszystkie źródła dochodów sportowców, jak wypłaty od sponsorów, kontrakty reklamowe czy finansowe garze za występy. W pierwszej dziesiątce jest aż 5 Amerykanów. Według magazynu Forbes za ostatnie dziesięciolecie zdecydowanym liderem jest bokser Floyd Mayweather, który zainkasował bagatela 915 milionów dolarów. Drugi w zestawieniu Cristiano Ronaldo zarobił 800 milionów dolarów. Z kolei drugi z Amerykanów w tym zestawieniu jest czwarty w raporcie Forbesa koszykarz LeBron James, który zarobił 680 milionów. Trzeci piłkarz, Argentyńczyk Lionel Messi, zgromadził Jamesa 70 milionów dolarów więcej. Na koncie szóstego w opracowaniu golfisty Tigera Woodsa przybyło 615 milionów. Pierwszą dziesiątkę zamyka kierowca Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton z kwotą 400 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. Od takich sum może zakręcić się w głowie. Więcej o ekonomii już za chwilę w audycji winien i ma, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie rozważny finansowo Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poświąteczny piątek, chmury na zmianę ze słońcem, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie śnieg. Chłodno na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 4 we Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. W górach silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na północy i południu kraju możliwe oblodzenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0%! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Teraz już wiem, gdzie Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną inoksową lodówkę Samsung Snow Frost zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony z procesorem X1 4K HDR oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 2999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Państwu, tak jak obiecaliśmy tydzień temu, wracamy. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu, tak jak przed tygodniem, eksperci Marcin Roszkowski. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, ale nie siedzimy tutaj od tygodnia. Nie, nie, nie. I Sławomir Chorbaczewski też nie od tygodnia. Absolutnie nie. Przechodził i zajrzał. Zwłaszcza pełni podziwu po audycji przed 9 o 70-stopniowym mrozie w Jakucji. Zgadza się, zgadza się. Dobrze. Szanowni państwo, zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma po prostu sobie podsumujemy mijający rok, bo to już taki czas, już jest, w zasadzie mamy trzeci dzień świąt, ale już po świętach. Także proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. I tak naprawdę chciałem zacząć od zupełnie innego tematu, ale to miał być kolejny temat. Natomiast prezydent Rosji w Boże Narodzenie sam się podsumował. Trochę. Co zrobił? Sam się podsumował. O co, tak można? A to jest jedyna dobra wykładnia tego, co można robić. Ale ja tu właśnie czytam, bo państwo tego nie widzą, ale przeglądamy też tabloidy, co bardzo lubimy. Bardzo lubimy. Zwolnił jakąś dziennikarkę pan prezydent Putin w swojej mądrości. Nie. Naprawdę. Za co? No na pewno słusznie. Ale znowu, ale to jak w odniesieniu do archiwum. Ale że żyje, poczekaj. Jeszcze. To jest taki czyli prezydent czarny humor trochę. Tylko co to za życie tej dziennikarki teraz będzie? No właśnie. To jak się podsumował? No podsumował się tak, że chyba można powiedzieć, znaczy na pewno osiągnął efekt taki, że wszyscy o nim mówimy dzisiaj. Tak? I to jakby wychodzimy naprzeciw jego oczekiwaniom. I nie mylimy nazwiska jego, to jest istotne. I nie mylimy jego nazwiska. Imienia też nie, Jadczesa też nie. Ale ja dzisiaj usłyszałem, że on to zrobił dlatego, że się na przykład bardzo zdenerwował jakimiś sankcjami w stosunku do Nord Stream 2. Ojej, to on taki wrażliwy. Że taki nerwowy jest. Ale on ten Nord Stream 2 to już w 70 czy 80% wybudował. I już ogłosił. I wszyscy tak już... A mimo wszystko zdenerwował się, jak usłyszał o sankcjach. No bo to zawsze jest nieprzyjemne, jak robisz coś takiego, co jest no niewłaściwe ze punktu widzenia wspólnoty międzynarodowej, a przynajmniej niektórych sąsiadów. Takich ale jak my na przykład. Już nawet ogłosił, że ma firmę lepszą niż ta norweska, która zaprzestała wykonywania pewnych prac z uwagi na obawy przed sankcjami. Firma rosyjska jest zdecydowanie lepsza i to już poszło w eter. Także być może to było lepsze nawet dla tego przedsięwzięcia, że musi dobrze, to a robić. Tak energetycznie popatrzeć na ten rok z punktu widzenia polskich interesów, to efekt zamierzony osiągnęliśmy. Jeżeli chodzi o gaz, czy jeżeli chodzi o elektroenergię? No osiągamy, o gaz, Rosję i te wszystkie takie kwestie bezpieczeństwa. No zapowiedzieliśmy, że nie będziemy rosyjskiego gazu kupować w 2023 roku, czyli polskie spółki, polski rząd już jest taki pewny, rozumiem, że wybudujemy Baltic Pipe i rozbudujemy gazoport, to jest dobra wiadomość. Tam po drodze jeszcze pewnie jeden mały wybudujemy gazoporcik, taki pływający. Taki jest plan. No to jest dobry kierunek, no bo gaz jest takim paliwem przejściowym w tej całej transformacji energetycznej, o której za chwilę, ale problem... Takim przejściowym na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tak. No bo tak jak od węgla ta nasza zjednoczona Europa odchodzi już tam kilkadziesiąt lat, to od gazu odejdzie szybciej, to już widać. Ale gaz będzie nam potrzebny, no bo ten prezydent tego państwa, co tak... Że się zdenerwował, to on się w ogóle denerwuje, więc jak ma jeszcze takie powody i ma narzędzia, żeby się zdenerwować na nas, no to niedobrze, to my wtedy tak nie chcemy i dlatego chcemy mieć inny gaz. My nawet będziemy mieli możliwość bycia regionalną potęgą, bo przecież po 2023 roku będziemy mieli 7 do 10 miliardów metrów sześciennych gazu więcej niż nasze potrzeby, czyli będziemy mogli go reeksportować, będziemy się nim posługiwali jako być może bronią, taką naprawdę bronią dobrą, bo energia to jest broń. No i przede wszystkim najważniejsze będzie to, jak magazynować energię. Mnie się wydaje, że szybciej znacznie niż w przeciągu kilkunastu lat będziemy mieli zupełnie nowe źródła energii, a przede wszystkim będziemy umieli magazynować energię. To jest podstawa. Jak na razie ten pan prezydent nie magazynuje, tylko uwalnia. Uwalnia dobrocią. To nie ten. No dobrze, a w całej reszcie energetycznych rzeczy, bo to rozumiem było pytanie. Takie było. No czeka nas transformacja energetyczna. Takie brzydkie słowo i ono się zawiera jeszcze inne brzydkie słowo, dekarbonizacja. Czyli de facto odejście od wszystkich paliw kopalnych. Też tego gazu, ale w roku 50 dopiero. Ach, to dopiero, ale to od, nie, o prognozach to na końcu. Polska się wyłączyła o prognozach, z tego, to natomiast na końcu. W tym systemie ETS, tych różnych batach, tych różnych regulacjach unijnych, które już są, jesteśmy, więc tak czy owak to będziemy robić. No i ten gaz nam niestety się przyda, lepiej, że on jest z Kataru i ze Stanów Zjednoczonych, a nie z państw, które gaz z Kataru to... My wszystko robimy szybciej. Gaz z Kataru. Myślę, że będziemy znacznie szybciej mieli zupełnie inne nośniki energii wszędzie na świecie, bo to przyspieszenie technologiczne jest bardzo szybkie i ponieważ w technologii jedno umożliwia drugie, czyli przyspieszenie technologiczne jest możliwe, dlatego że wdrażamy rzeczy, które umożliwiają inne rzeczy, a te z kolei umożliwiają jeszcze inne, prawda? No dobrze, bo skoro tak będziemy mieli gaz znacznie z szybciej, Kataru, niż nam się wydaje. I ani grypy. Ani bez Kataru będziemy mieli gaz z Kataru. Z kaszlu też możemy jakąś energię czerpać. Bez Kataru. Nie dajmy tą drogą. Nie, no dobrze. To. Ale to jak ktoś się denerwuje, to my nie musimy. Prawda? Zdecydowanie tak, tym bardziej, znaczy, martwimy się, że prezydent Putin się denerwuje, natomiast jak będziemy nie mieć jego gazu, to... Nie. Ale już generalnie możemy tak spokojnie... Mamy spokojny poranek. Zrelaksujmy się. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, that's heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Zrelaksowani, to teraz możemy podać łamiącą wiadomość Marcin Roszkowski. I łamiącą wiadomość, bo ona jest na jedynkach i obydwu tabloidów, więc ona musi być ważna. Obu polskich. Andrzej Duda, pan prezydent, pojechał na krótki wakacje. Nie ma śniegu podobno. Ale jest. Ale pojechał z kotem. Kot. I sam nosi kuwetę tego kota. Ale podobno na dwóch zdjęciach są różne kuwety. Nie, to jest inne ujęcie. Tutaj doszliśmy do takiego przekonania. No to skoro już mamy to za sobą, to możemy teraz przejść do kolejnego podsumowania, kolejnego etapu. I bo ja tak sobie pomyślałem, że rzadko się zdarza, gdy w ciągu 12 miesięcy, a tak ja te 12 miesięcy liczę tak mniej więcej od listopada do listopada. Nie to, żeby od grudnia, bo wtedy mi wychodzi, że w ciągu 12 miesięcy mieliśmy do czynienia z 3 kampaniami wyborczymi, co się rzadko zdarza. I się zmęczyliśmy już nimi. Trochę tak. Ale ona jeszcze trwa, bo ona się to skończy. Jeszcze będzie czwarta, ten rok się skończy w maju następnego roku dopiero. To taki będzie bardzo długi rok. Tylko pytanie, czy to były 3 kampanie, czy non-stop trwa kampania, bo tak naprawdę jak się jedne wybory kończą, zaczynają się drugie i dzisiaj mamy do czynienia z takim światem, że my nie wiemy, czy coś się zaczyna, czyli coś się w zasadzie, kończy. Jak jeszcze dołożymy tę, która na nas czeka... Albo już się rozpoczęły. Znaczy już się rozpoczęły, ale te tak wybory naprawdę. Tam, no to będzie w sumie ile tam tych miesięcy kampanii? O, 15, 16, 18 nawet. Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy... Już tam są takie długie, dwuletnie wybory prawie, te takie przygotowania do wyborów. Tak. No, to będzie, a jak nazwać ten okres po tych majowych wyborach? Tego nie wiemy jeszcze. Trzyletni okres niewybor... Flauty. Flauty. Będzie nam czegoś brakowało? Tak. Nie. Będziemy tęsknić? Nie, nie będzie nam brakowało. Nie? Nie, jakoś... Zadbają? Pokłócą się wszyscy ze wszystkim. Nie? A i to nie jest tak, że już się pokłócili albo nigdy się nie pogodzili? Aha, ale, może dzisiaj nigdy się nie pogodzili. Ale filozoficznie dzisiaj jest. No ale jakbyśmy tak te trzy, no bo jeszcze tej czwartej... No wygrali te... lepsi. Mm-hmm. I jedni uważają, że demokracja się przejawia w Senacie. To jak czytałem konstytucję, to powodzenia. Drudzy, że ta większość się kształtuje w Sejmie, to też powodzenia, bo tam się tak rząd tworzy. Jedni i drudzy wygrali. Wszyscy wygrali, więc wszyscy są zwycięzcami. To kampanie zwycięskie to były. Wszyscy są zwycięzcami. I całe szczęście wybory mają coraz mniejszy wpływ na nasze bieżące życie, moim zdaniem przynajmniej. No właśnie. Chociaż te prezydenckie to ważne będą, bo jak się tam... utrzyma, albo się nie utrzyma. A tak ekonomicznie. 500+, 13 emerytura. No to to wszystko zadziałało. Wszystko chyba zadziałało. Ale Żyrandol jest ten sam w dalszym ciągu w pałacu? Słucham. Czy Żyrandol jest ten sam w pałacu, czy coś się zmieniło? Ale chyba nikt go nie pilnuje. No to jest dobre pytanie. I jest ten sam chyba. I nikt go nie pilnuje. To może być taki fajny jak... Że wcale nie musi zginąć. A może już zginął, wiecie? Na pewno, że jego tam, że on tam jeszcze jest? Może już go nie ma? No nie, raz zadziałały te, kilka razy zadziałały te różne programy społeczne i chyba takie nasycenie nastąpiło. A 30-krotność? A 30-krotność, no nie, pan premier powiedział, że mają być w czasie exposé, to powiedział. W której kampanii? Po pierwsze to był program, to był projekt poselski, a po drugie pan premier w czasie exposé powiedział, że nie będą wzrastać podatki i poseł sprawozdawca powiedział, że to jest już nie projekt, już wycofał go. A płaca minimalna? No i płaca minimalna to no w ogóle, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to chyba partia rządząca czy koalicja rządząca tak trochę zapomniała o nich i tak powrzucała różnych takich elementów, które już więcej im poparcia a może pamiętała tylko... Tak jakoś... Niespektakularnie pamiętała, ironicznie pamiętała. O, dzisiaj nie ma rzecznika interesu małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma, a miał inna być. Rozmowa, tydzień miał temu być. Jak był ja, to inaczej rozmawialiśmy, prawda? Inaczej tu się mówiło. Więc może sobie jeszcze przypomną. Być może słucha nas cały mały czas. Mały ZUS? No to dobrze. I te CIT-y różne małe. Też dobrze. I to, ja doczekam na ten estoński CIT, że taki jest odroczony. Dopiero przy wypłacie dywidendy. U nas estoński. Tak ma być. Byłoby tak, dobrze. Lubimy Estończyków. Lubimy. Wspieramy ich. Tak. Oni mają drugie państwo, takie już w zasadzie wirtualne. Ochronę im zapewniamy przeciwlotniczą. Znaczy nie wirtualnie, że ironicznie wirtualne. Tylko nie, tylko rzeczywiście wirtualne. Tak. Że tam nawet jakby im wjechali... Czy czegoś nauczymy od nich. Ci nasi... Nasze myśliwce są tam? Nie, to ja nie miałem na myśli, że tam wjadą nasze myśliwce, tylko inne myśliwce, to oni są w stanie sobie odtworzyć to państwo w każdym innym miejscu na Ziemi. I w kosmosie. W kopii zapasowej. Mają kopii, tak. Copy-paste i no, mają tak, państwo. Tak powinniśmy zrobić. No. Cyfryzacja pełna. Nie tylko CIT 100%. Estoński, ale również tak. Cyfryzacja. Ale ten CIT to ja czekam akurat tak utylitarnie do tego. A VAT? Bo na bicie na stawka chyba, nie? Tak. Unifikacja europejska. Tutaj niewiele możemy zrobić samodzielnie. No ale to już znowu przechodzimy do prognoz, a ja bym chciał podsumować. No z VAT-em to się udało chyba znowu odzyskać jakieś tam miliardy czegoś. Hmm? Które nie były wcześniej. Nie były zaplanowane. W sensie takim nie przez tych, którzy zobaczymy, teraz... Zobaczymy, jak ten zbalansowany budżet wyjdzie, bo to jest takie nowe. Być. Wskoczył na wyższy poziom. Miało być 429,5 miliarda, ale jest 435,3 miliarda. No właśnie. Czyli jesteśmy już na wyższym poziomie. Bo taki zbalansowany budżet to jest w Niemczech też. I? A są niektóre rzeczy, które po 33 warto powtórzyć. Ja bym powiedział, żeby odwrócić temat... To trzeba rektora dobrze przeczytać, bo może się znajdzie coś z 38 roku. Brzmiało, nie wszystkie. Nie wszystkie. Niemcy mają znaczne nadwyżki budżetowe. I to od kilku lat już. A my dopiero myślimy o zrównoważeniu. Dobrze, nie męczmy słuchaczy, bo mało. To jest jednak taki leniwy mogliby poranek. Lepiej, mogliby szybciej. Leniwy poranek to teraz, szanowni państwo, trochę kawy i muzyka. How you feel? Państwo już chyba troszeczkę bardziej rozgrzani, więc możemy na spokojnie do następnego. Podsumowania oczywiście, ale tym razem oddamy głos naszej redakcyjnej koleżance, niezastąpionej, nieocenionej. Jedynej. Jedynej w swoim rodzaju. Gabi Darmetko. Zobaczmy, jaki posłuchajmy. 2019. Obyło się bez wstrząsów, kryzysów i spektakularnych bankructw. Były jednak też takie momenty, kiedy niektórym krew krążyła szybciej. Na przykład frankowicze czekali na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości niestety nie przekłada się tak bardzo jednoznacznie na rozstrzygnięcia, które będą zapadać w Polsce. Rzecznik bardzo logicznie stwierdza pewną prostą rzecz. Jeżeli uznamy tę indeksacyjną klauzulę za abuzywną, czyli w pewnym sensie nieuczciwą, to należy usunąć ją z umowy. Tak naprawdę daje pewne wskazówki co do przepisów prawa unijnego, natomiast nadal to nasze sądy muszą wypracować pewną linię orzeczniczą, żeby potem spójnie ją stosować. Jak wyrok przełoży się na orzekanie polskich sądów, dopiero zobaczymy. Ci, którzy teraz biorą kredyt hipoteczny, chcą być ostrożniejsi, tym bardziej, że w 2019 roku niektórzy eksperci wieszczyli, że nadchodzi podwyżka stóp procentowych, przez co zdrożeją kredyty. Tak się nie stało. Drożeją za to mieszkania, na które popyt i tak cały czas jest wręcz rekordowy. A w ich zakupach przodują milenialsi. Polscy milenialsi głównie poszukują mieszkań w kwocie od 250 do 350 tysięcy złotych, czyli już takich, można powiedzieć, troszkę droższych na rynku niż te standardowe mieszkania. Bardzo często szukają mieszkań w centrach miast, przy węzłach komunikacyjnych, takich, które jednak kosztują więcej niż średnia, można by tak powiedzieć. Poszukują też mieszkań dwupokojowych i trzypokojowych, ale tutaj akurat nie różnią się znacząco od pokoleń starszych na przykład. Starsze pokolenia, które przeliczają swoją emeryturę, załamują ręce. I 13. emerytura przyznana w tym roku jako bonus niewiele tu pomogła. Trzeba oszczędzać. Dlatego też ruszyły pracownicze plany kapitałowe. Jeśli chodzi o młodego człowieka, to myślę, że PPK są właśnie dedykowane w szczególności młodym ludziom, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Ze względu na to, że PPK właśnie mają znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę długi termin oszczędzania. A teraz ze świata finansów wyjdźmy na ulicę. W maju przeżyliśmy wojnę Ubera z taksówkarzami. Zgodnie z obowiązującym prawem usługi pośrednictwa w przewozie osób nie są licencjonowane. Ustawodawca w tej licencji, o którą opiera się Uber i Bolt, wskazał okolicznościowe imprezy typu śluby, komunie, gdzie wynajmujemy limuzyny do ślubu, do komunii. To jest właśnie okazjonalny przewóz osób, a to, co wykonuje Uber i Bolt, jest regularnym transportem osób za pieniądze, czyli do tego typu usługi potrzebna jest licencja taksi. A jeżeli ktoś w 2019 roku wymienił dowód, to ma w nim chip, dzięki któremu może więcej. Na przykład, to już akurat działa, na niektórych lotniskach będziemy mogli podejść do bramki i przejść przez bramkę na lotnisku właśnie poprzez sczytanie danych, które są zawarte w tej warstwie elektronicznej, ale można sobie wyobrazić cały szereg różnego rodzaju usług biznesowych, które będą nam ułatwiały życie przy wykorzystaniu zbliżeniowej funkcji dowodu, chociażby przy rejestrowaniu się w hotelu. Od września unowocześnione zostały także paragony. Jeżeli na paragonie będę miał numer NIP-u, to ten paragon, ta sprzedaż będzie identyfikowana ze mną jako podatnikiem. Taki paragon albo będę mógł potraktować już jako fakturę uproszczoną, jeżeli jest do kwoty 450 zł, albo będę mógł go wymienić na fakturę, z której odliczę VAT. A w listopadzie czekała nas niespodzianka. W końcu zniesione zostały wizy do Stanów Zjednoczonych. A więc szczęśliwego Nowego Jorku. Roku 2020. Szczerze mówiąc, zmroziło mnie, jak Gabi Darmetko powiedziała, ze świata finansów wyjdźmy na ulicę. I jakieś samochody zaczęły trąbić na nią. Na przykład. Ale dużo rzeczy się wydarzyło. Strasznie dużo. Myśmy o ilu zapomnieliśmy. No właśnie. To byśmy tak? Nic, pani redaktor, nie zrobili. Lub czasu nie starczy. Gdyby nie Gabi, to wybrać jakieś do skomentowania. Bardzo proszę. Bo tam ten wyrok w sprawie Frankowicza no był właśnie. Innowacyjny, tak. Bo on wprowadził taką nową walutę. To są takie złotówki, które są oprocentowane złote franki. Złote franki. Złote franki. Taka nowa waluta została wprowadzona, to jest oryginalne. Ale indywidualnie, pamiętajmy, że każdy wyrok indywidualnie, więc tutaj nie generalizujemy różnie. Może być indywidualnych walut. W zasadzie to tej tę piosenkę powinniśmy włączyć przed materiałem reporterskim Gabi, ale posłuchajmy teraz. I'm alone in my house. I'm out on the town. I'm at the bottom of the bottle. I've been knocking them down. I can't get back up on my feet. See the lights on the street like stars. But look what I found. Look what I found. Another piece of my Marcin Raszkowski chciał zauważyć jedną rzecz, bo nie było nic w podsumowaniu o... Zenku Mardyniuku. A właśnie to... A podobne to było strasznie ważne. To było strasznie ważne, więc skoro było takie ważne, to my o nim właśnie zauważyliśmy go. A teraz brazylijski serial, a w zasadzie brytyjski serial, który w tym roku nam spędzał sens powiek, Brexit... Brazylijski serial o Brytyjczykach. Brytyjski serial. Ale to jest wszystko proste. Okay. Tam jest taka mgła, że oni nawet po lewej stronie drogi jeżdżą, więc to, że nie potrafią wyjść z Wielkiej Brytanii, to nie jest z Unii Europejskiej. No właśnie, udowodnili, że potrafią już. Ale ja mam pomysł, że już jest. Myśmy, lansujemy taki pomysł. Ja to już dwóm ambasadorom brytyjskim sprzedałem. Czy między, polskim w Wielkiej Brytanii? Jednemu naszemu tutaj, Jonathana, pozdrawiam serdecznie. Jednemu. A my pana Arkadego w Londynie też. I ja już ten pomysł sprzedałem na jakiś tam kolację. Jaki to jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby wszystkie inne państwa opuściły Unię Europejską. A, żeby Wielka Brytania została. Została w tej i dzięki temu problem by się rozwiązał. I mogliby sobie rabat przyznać wtedy. Oni mają cały czas rabat od początku. Ja spałem spokojnie cały rok, bo oczywiście cały czas idziemy w tym kierunku, żeby Wielka Brytania nie wyszła z Unii Europejskiej. I oczywiście nie się do mojego zostanie. Fantastycznego pomysłu. Nie, jest, nie, pomysł jest bardzo jest genialny. Dobry. Nie ma niestety z nami doktora Artura Bartoszewicza, którego w ogóle nie pozdrawiamy, bo on teraz nie powiemy nawet państwu, gdzie on jest. Bo tam jest, bo nas zbiera w nas żółć i zazdrość straszna, przez nas będzie przemawiała i nerwy, i emocje straszne. A my mamy Zenka Martynika. Zenka mamy, ale właśnie dla odmiany, ponieważ go nie ma, to nie zagramy Queenu, tylko dla odmiany polską piosenkę do Brexitu, bardzo proszę. I było po polsku Daria Zawiałosz, a teraz, szanowni państwo, coś specjalnego, jak zwykle, włamanie do winien ma. Akcja giełda. Kto okazał się gwiazdą, a kto maruderem na warszawskim parkiecie? O tym już za chwilę. Razem z naszymi stałymi komentatorami podsumujemy mijający rok przy Książęcej. Marcin Giełowicz, zapraszam. Smutny i rozczarowujący rok. Niestety, to najczęstsze komentarze. Główny indeks warszawskiego parkietu traci na koniec roku mniej więcej 5%, podczas gdy indeksy za oceanem rosną o około 30%. Świetnie rok zamykają też giełdy europejskie. Co się stało w Warszawie? 20 najprężniejszych polskich spółek, które w giełdowym żargonie nazywa się Blue Chips, dzieli się na kilka sektorów, m.in. finanse, energetyka czy handel detaliczny. Tegoroczne wydarzenia uderzyły w te najważniejsze dla głównego indeksu sektory. Powodów do radości nie mają m.in. bankierzy, mówi analityk rynku finansowego Piotr Kuczyński. Obciążenie kredytami walutowymi, szczególnie frankowymi, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które może doprowadzić do dużych strat tego sektora, musiały szkodzić bankom, mimo że ich zyski były całkiem solidne. Indeks WIG20 ciągnęły też w dół spółki z sektora energetycznego, komentuje Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. PGE, spółki z sektora energetycznego, znajdują się od dłuższego czasu pod presją ze względu na wzrost cen energii, którego po prostu nie mogły bezpośrednio przerzucić na gospodarstwa domowe, no i to obniża wyniki tych spółek. To był też trudny rok dla spółek z branży surowcowej. Węgiel staniał o 40%, ale są i tacy, którzy mają powody do radości. Triumfy święcili producenci gier. CD Projekt rzeczywiście zyskiwał w ciągu roku, zyskał ponad 60%. To jest niewątpliwie gwiazda. Nieźle zachowywały się inne spółki sektora tele i IT, na przykład Cyfrowy Polsat. Dobrze radziły sobie w tym roku również spółki z branży handlu detalicznego. Skorzystały one na dobrej koniunkturze i programach społecznych, które napędziły konsumpcję. Nad kreską rok zamykają indeksy grupujące mniejsze spółki MWIG 40 i SWIG 80. Ten rok przejdzie również do historii pod znakiem braku debiutów. Na główny parkiet weszły tylko dwie nowe spółki. Czy jest szansa na lepszy 2020 rok? O to zapytałem Bartosza Sawickiego, analityka TMS Brokers. Po roku 2020 spodziewamy się dwojakiego obrazu notowań. Pierwsza część roku naszym zdaniem będzie zarówno dla warszawskiego parkietu, jak i dla rynków globalnych stosunkowo mało udana. Załagodzenie sporu handlowego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i potężna dawka luzowania monetarnego ze strony banków centralnych dopiero w dalszej części roku pozytywnie wpływać będą na ogólnoświatową koniunkturę i stan gospodarki zarówno chińskiej, jak również Niemiec, czyli naszego najważniejszego partnera handlowego. Zdaniem analityków w przyszłym roku nasz parkiet nie powinien odstawać aż tak mocno od zagranicznych. A o tym wszystkim w kolejnych odcinkach Akcji Giełda. Do usłyszenia. Akcja Giełda. I to była najlepsza prognoza taka w zasadzie na 2020 rok. Albo będzie rosło, albo będzie malało. Czyli w skrócie jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Tak. I rzeczy oczywiście nie będą takie, jakimi wydają się dzisiaj być, a my musimy patrzeć, tak jak dobry pilot samolotu, 5 kilometrów przed samolotem, co się dzieje, a nie 500 metrów przed samolotem. Cały czas patrzymy tylko 500 metrów. Chociaż te 500 metrów przed samolotem też powinniśmy raz na jakiś czas zerknąć. Ale biorąc pod uwagę tempo, z jakim się poruszamy i jakim poruszamy, to jest już tak szybko, że no, już jest za późno. Nie warto. To już jest za późno. Albo się uda, albo się nie uda. No, to super, to, ale to jeszcze, ale mamy jeszcze pomysł, musimy jakoś zaplanować. Ta firma od gier komputerowych kupiła te kopalnie, bo to taki był innowacyjny pomysł. A był taki, tak. W trakcie, jak tutaj państwo słuchali sobie o tej giełdzie, to myśmy jakby analizowali na bieżąco. I najgorszy sprzedam teraz właśnie. Pomysł. Jednak wtedy te kopalnie wciąż będą biedne, a ta firma, która produkuje gry komputerowe, bardzo szybko stanie się biedna. i wszyscy będą biedni. Wtedy nikt już nie będzie miał żadnych pieniędzy. No więc dużo dobrych rzeczy życzymy polskim spółkom. No, ale może jakichś tych debiutów. A czy już powiedzieliśmy im, czego mają nie robić w zasadzie? One wiedzą, szczególnie te zarządzane od... przez wiesz kogo. No tak. No to one wiedzą, co trzeba zrobić. Keanu Reeves przybywa z pomocą. Będzie w firmie komputerowej w jednej z gier. Niebawem widoczny. Już było publiczne ogłoszenie. I nie będzie Wiedźminem. Więc nie, ale wtedy znowu będzie taki będzie ostry pęd do przodu, że będzie jeszcze lepiej w tej firmie komputerowej, znaczy w tej od gier komputerowej. No chyba, że się pogorszy i nie będzie wcale tak dobrze. Już nie w tej firmie chyba. Ja przypomnę, że ta firma bez zmiany nazwy ponad 22% podrożały akcje od jej wejścia na giełdę. No to także musi kupić kopalnię. Musi kupić kopalnię, bo inaczej to jest, nie może tak być. No, to polska firma jest, to nie może tak rosnąć w nieskończoność. Taki kontyngent zamiast właśnie trzeba kupić kopalnię. Tak, ale i tak, no to króciutko jeszcze o recesji. Że nie ma recesji, ale tylko czy jest będzie uwolnienie gospodarcze. Czy będzie albo nie będzie? Nie, no, otrzeźwienie gospodarcze będzie. Otrzeźwienie. A, otrzeźwienie. Nie, no w następnym roku będzie może trochę mniejszy wzrost. A może przeciętny, być... albo taki sam. No, albo może nawet być lepszy. Tak, natomiast to nie jest coś, co znaczy te dziesiąte części procenta, punktu procentowego dużo nie zmieniają. No, w VAT-ie 1% więcej PKB to jest chyba 2,5 miliarda złotych. Robi. Tak, robi. To już robi, ale 0 tam 10 tego to już nie robi. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o obietnice, to jesteśmy Wam w stanie obiecać wszystko. Wszystko. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I'm healing all, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no silence here. So come get your everything tonight. Tonight. I tak to się jakoś potoczyło, że w zasadzie dotarliśmy już do końca dzisiejszej audycji. Ja bym tylko życzył, żeby w przyszłym roku mieli na uwadze. Bo usłyszymy się, proszę Państwa, już w nowym roku. Tak jest. Po sześciu królach wręcz nawet. Po sześciu królach, tak. Czyli po szóstym czy siódmym stycznia. Tak jest. I miejmy na uwadze w przyszłym roku to, czego nikt inny nie ma lub nie będzie miał jeszcze na uwadze, bo wtedy będziemy mieli tą przewagę nad innymi. Tego bym wszystkim życzył w nowym roku. Tak powiedziałeś o tych sześciu królach, to przypomniało mi się, że Ryszarda Petruszy nie ma. Oj, to, ale to my życzymy do siebie. Życzymy sobie takiego się Ryszarda Petru w następnym roku jakiegoś. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Dermetko, Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. Sławomir Chorbaczewski, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia w nowym roku. Serdecznie pozdrawiamy. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia.